اللہ اکبر. آپ میں سے کوئی مائک پہ آنا چاہے تو ہم یہاں بریک لے لیتے ہیں, کیونکہ آگے اس لیسن ہم پھر کلاس بریک کے بعد کریں گے. جی 5 منٹ تو ہو گئے ہیں, 15 منٹ ان کو مزید دے دیں بریک کے. اور جو بھی اس موضوع پہ کچھ کہنا چاہتا ہے, ماشاء اللہ الفت کو پتہ ہے آج ان کی باری ہے, اور باقیوں کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ان کی باری ہے, تو آپ مائک پہ آئیں گی. اسی طرح آپ کو سب کی باری میں چاہ رہی تھی کہ آپ کو باری باری بتایا جائے, تاکہ آپ لوگ واقعی شیئر کیا کریں کہ یہ سب باتیں ہمارے لیے ہو رہی ہیں. جی آپ مائک لیجیے الفت, اور آپ کے بعد باقی لوگ اسی موضوع پہ شیئر کریں کہ کیسے شیطان ہمیں بہکاتا ہے اور کیسے وہ تمناؤں میں ڈال دیتا ہے, اس کے طریقے کیا ہیں. تو پھر انشاءاللہ ہم اس میں ایک آگے اور بہت اہم ٹاپک ہے جو بریک کے بعد بات کریں گے. آج یہ شیطان کا ٹاپک تو بہت اچھا ہے, اس میں واقعی میں یہ خواہشات کے پیچھے ہم لوگ پڑ جاتے ہیں. جیسا کہ جیسا یہ ہوتا ہے نا کہ کمپٹیشن ہوتا ہے گھر کے بارے میں کہ اچھا ٹھیک ہے, اسپیشلی انگلینڈ میں ہوتا ہے کہ اچھا کہ یہ گھر ان کا 2 کمروں کا نہیں, ہم اس سے زیادہ 3 کمروں کا لے لیتے ہیں. تو انسان اس میں یہ ہوتا ہے کہ واقعی میں ہمارا یہ گھر چھوٹا پڑ رہا ہے, تو لہٰذا ہم بڑھا لیں. اور پھر اس پہ یہ ہوتا ہے کہ پھر لون لینا پڑتا, پھر آپ سود میں چلے جاتے ہیں. اسی طریقے سے یہ خواہشات میں پھر ہم اپنی نمازیں چھوڑ دیتے ہیں. پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کو شیطان بس دور سے دور لے کے جاتا ہے, دنیا میں لگ جاتے ہیں. پھر آخرت بھی آپ کے بھولنے لگتے ہیں کہ آپ یہ سب سامان تو یہیں چھوڑ کے جانا ہے, مگر ہم شیطان کے اتنے ولوے میں آ جاتے ہیں کہ یہ سب چیزیں دور رکھ کے اور دنیا میں لگ جاتے ہیں. ایسے ہی یہ ہوتا ہے کہ جیسا اب انسان ہوتا ہے کہ اب جیسا پلاسٹک سرجری ہے فیس بنانے کی, اس میں آج کل یہ فیشن آ گیا ہے کہ بھائی ہاں ٹھیک ہے اب یہ فیس ایسا اچھا نہیں لگ رہا, اب ہماری ایج بڑھ رہی ہے, تو لہٰذا پلاسٹک سرجری جو آج کل پاکستان میں بھی بہت کامن ہو گئی ہے, جو ہزاروں میں لوگ پیسے خرچ کر رہے ہیں. بس یہی وہ ہے کہ ہم جو ہیں قرآن سے بہت دور ہیں اور اس چیزوں میں پڑ گئے ہیں. اللہ ہر ایک کو قرآن کی طرف لے کے آئے, اور اس طریقے سے ہم اپنی زندگی کو قرآن سے لے کے چلیں. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ام سوری, سوری, میں بعد میں بات کرتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میری آواز آ رہی ہے؟ جی جزاک اللہ خیر. استاذہ جی الحمدللہ ہر روز کی طرح کچھ نہ کچھ ہارٹ ٹچنگ ہمارا قرآن, مطلب قرآن سے کچھ نہ کچھ وہ ہوتا ہے, لیکن آج شرکہ بہت ہی سیریس لگا, اسپیشلی یہ والی آیت کے ولودنہم ولیومنینہم. کیونکہ کچھ مہینوں پہلے میرا بھی ایسے کچھ ہوا کہ میں کالج ری اسٹارٹ کر رہی تھی, اور مجھے آپ کی یہ جو نصیحت والی بات سننے کو آئی, تو بیسکلی یہ ایسا ہی ہے, قرآن کو میں لے میں ٹرائی کی ہوں ابھی قرآن کو کمپلیٹ کرنے میں, لیکن پھر بھی یہ پرابلم کہ میں چاہتی ہوں کہ کچھ اور چیزیں بھی کروں. تو مجھے یہ لگا کہ ضرور یہی شیطان کا ہی بٹکانا ہے, اور یہ میری ارمان یا جو بھی خواہش ہے تمنا اس میں ہی آ جاتا ہے. تو بس اللہ سیدھی راہ میں چلائے. اور ایک اور بات مجھے شیئر کرنی تھی کہ آئی ڈونٹ گیٹ دا لاجک آف جو لوگ دے देवती क्या कहते हैं वो बुते वगैरह बनाते हैं ना, और ये वो खुद ही अपने हाथों से बनाते हैं, पेंट वगैरह करते हैं, फिर उसी को पूछते हैं हाउ कैन यू मेक समथिंग ओन सेल्फ एंड देन यू नो वर्शिप इट. सो ये वाला मुझे समझ में नहीं आ रहा, उनके पास अकल नहीं है क्या? तो ये वाला आई एम सॉरी. जजाकअल्लाह खैर. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. अपने सर को ये बता दूँ. ठीक है, जज़ाकअल्लाह. जो आज का टॉपिक है वो वाकई बड़ा ही अहम टॉपिक है, और बस अवकात हम लोग को समझ ही नहीं आता कि शैतान जो है हमको किन किन रास्तों से बहकाता है. और जो साजा ने आज पॉइंट आउट किए तो वाकई ऐसा लग रहा था कि हाँ, ये सारा सब कुछ तो हमारे साथ कहीं ना कहीं पर होता ही चला आया है. एक और चीज़ जो मैं कहना चाहूँगी वो ये कि बाज़ वक्त ऐसा होता है कि जो हम ये खुद पसंदी के मसले में गिरफ्तार हो जाते हैं वो भी शैतान का एक बहकावा होता है, कि वो हमें ये कहता है ये तो तुम्हें आता ही है, इसको सीख कर क्या करना है, तो तुमने बहुत पहले से सीख की हुई है चीज़, मज़ीद इसमें और क्या ज़रूरत है कि इसमें और सीखा जाए और इसको और ज़्यादा आप तुम दूसरों को सिखा सकते हो, लिहाजा ज़रूरत नहीं कि तुम अपने इल्म को मज़ीद बढ़ाओ. तो ये भी एक तरह का शैतान का बहकावा, क्योंकि इल्म तो एक ऐसी चीज़ है कि इंसान को हमेशा ही इसकी ज़रूरत होती है, और जितना जितना वो सीखता जाता है इतना ही इतना उसको दूसरों को सिखाना आसान होता जाता है. और दूसरों को सिखाना जो है वो एक तरह से वो भी इल्म का ही जरिया है, क्योंकि उस तरह से भी इंसान सीख रहा होता है. तो बसा अवकात जो इंसान इस लेवल पे पहुंच जाता है कि वो सिखा सकता है, उसको शैतान ये भी बहकाता है कि अब तुम्हें मजीद इल्म की ज़रूरत नहीं है, तुम सिखाने के लेवल पे आ गए हो, लिहाजा अब तुम्हारे लिए ज़रूरत नहीं कि तुम मजीद इल्म हासिल करो. तो बस मुझे इतना ही कहना था, क्योंकि ये एक ऐसा पॉइंट है कि बाज़ ज़हन नहीं जाता. जज़ाकअल्लाह खैर. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. और आज का अल्हम्दुलिल्लाह दर्स बहुत बहुत अच्छा है, और बच्चों के साथ सुन रही हूँ, इनको भी काफ़ी अमल की बातें मिल रही हैं. अच्छा, सबसे ज़्यादा शैतान जो मुझे आकर तंग करता है वो नमाज में. नमाज शुरू करने से पहले इतना सोच कर बैठती हूँ कि सिर्फ अल्हम्द और जो सूरतें पढ़ूंगी उसी के तर्जुमे पढ़ रहूंगी और यहाँ वहाँ की कोई बात नहीं. लेकिन इत्तेफाक की बात है कि नमाज शुरू होने के साथ जहन यहाँ वहाँ चला जाता है, और नमाज जब सलाम फेरती हूँ तब याद आता है कि उफ, ये तो नमाज तो कबूल नहीं होगी. लेकिन ये कि अल्लाह ताला गफुर रहीम है, वो हमारे दिलों का हाल जानते हैं. और कदम कदम पर शैतान हमको बहकाते हैं. हर हर एक ہر ایک لمحے میں یہ دیکھا گیا ہے. بس اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے اوپر رحم کرے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ. آل رائٹ، سب سے پہلے اپنا بھی تھوڑا شیئر کرنا چاہوں گی کہ نارملی ابھی جب شیطان کی بات آئی تو میں نے اتنے غور سے اس رکوع کو دیکھا نہیں تھا کہ اس میں آج ہم کیا پڑھیں گے، لیکن بس مجھے اتنا پتا تھا اٹس ویری امپورٹنٹ، کل استاذہ نے اناؤنس بھی کر دیا تھا. تو آئی واز تھنکنگ کہ آج ہی نا میں جب یہاں بیٹھی ہوئی تھی تو مجھے بہت سردی لگ رہی تھی، اور میں سوچ رہی تھی ابھی یہاں سے اٹھ کے میں بیڈ پہ جا کے بیٹھ جاتی ہوں، آواز تیز کر دیتی ہوں، وہاں پہ آرام سے بیٹھ کے سن لیتی ہوں. سو دس ٹائم آئی واز فیلنگ کہ ہو سکتا ہے کہ وہاں اتنی اٹینشن نہ ہو جہاں یہاں بیٹھ کے ہو رہی ہے. تو ایک لمحے کو یہ بھی سمجھ آیا کہ پھر اللہ تعالیٰ اس طریقے سے آپ کو سکھاتا بھی، اور یہ ٹپ بہت اچھے استاد ہیں، ان شاء اللہ تعالیٰ اس کے اوپر عمل کروں گی کہ جب بھی شیطان حاوی ہو تو فوراً سے کسی اچھی سی نیکی کی نیت کر لی جائے تو ان شاء اللہ تعالیٰ وہ ضرور بھاگ جائے گا. اچھا، تھوڑے سے یہاں پہ کمنٹس ہیں، ان شاء اللہ تعالیٰ ان کو پڑھ دیتی ہوں. میرے خیال سے ایک دو منٹ ہی ہیں بریک کے اینڈ ہونے میں، تو ان شاء اللہ تعالیٰ. اچھا جی، آئی ریممبر دا فرسٹ ڈے آف مائی کورس، جب آپ نے پہلے پیج پر لکھوایا تھا کہ مجھے اس سفر کو پورا کرنا ہے، جب بھی شیطان بہکاتا ہے کہ یہ کام بہت مشکل ہے تو مجھے وہ اپنے ہاتھ سے لکھا ہوا یاد آ جاتا ہے. انشاءاللہ ہم سب کو اس کو پہچان کے اس کو اپنے سے دور رکھنا ہے انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ تعالی. اچھا جی، لوگوں کی تعریف لینے کی آرزو نا، بالکل یہ ایک بہت بڑی بات ہے. اس پہ تو مجھے تھوڑا سا اس سے فائدہ یہ ہوا، وہ جو ہم نے ابھی لیٹسٹلی آیت پڑھی ہے سورہ نساء میں ہی، کہ جب جو شخص دکھاوے کے لیے کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں، پھر وہ شیطان ساتھ ہی رہتا ہے، پھر وہ اسی کی پیروی کرنے لگ جاتا ہے. تو جب ہم نے خود ہی اس کو دعوت دی، خود ہی اپنے ساتھ چپکا لیا، تو پھر باقی کیا رہ گیا. اچھا، بیبی بیمار ہوا تو لوگ کہتے ہیں کلاس لیتے ہو نا قرآن کی، تو اس لیے ٹائم نہیں دیتے ان کو. ان لک آفٹر بھی کرنا عبادت ہے، بالکل ایگزیکٹلی. لائف از دا پیریڈ وین، اچھا سوری ایک چیز بتا دوں کہ ان کو دیکھنا تو عبادت ہے مگر ساتھ میں یہ قرآن بھی ضروری ہے. سوری، لائف از دا پیریڈ وین پیپل کین پریکٹس گڈ ڈیڈس، دیٹ از ٹائم آفٹر وچ پیپل ول ریسیو دا ریوارڈس فار دیئر ڈیڈ. ایگزیکٹلی. اچھا جی، استاذہ کیا زندگی کی ضروریات جن میں اصراف نہیں کیا کیا عرضمات؟ ان شاء اللہ استاذہ نے خاصا جواب دے دیا اس کا. فور دین وی شوڈ سی پیپل ہو ڈو بیٹر دین آس، اور فور دنیا وی شوڈ سی پیپل ہو ہیو لیس دین آس. ایگزیکٹلی. جب بچے کی تربیت میں اگر تھکاوٹ اور سستی آئے اور پھر عبادت کی اتنی طاقت نہ ہو تو کیا یہ بھی شیطان کی طرف سے؟ یہ استاذہ پلیز ضرور بتائے گا. اس میں میں بھی پوچھنا چاہوں گی کہ اگر ہم دوسری چیزوں میں تھوڑا سا تھک جاتے ہیں جو کہ ہمارے امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں، اور پھر اس کے بعد اگر آپ کی کوئی بیماری ہے جس کی وجہ سے آپ تھوڑا لیزی ہو رہے ہیں، فٹیگ آپ کو ہوتا ہے، پھر اگر آپ کو تھوڑا اس میں آلس آئے تو کیا وہ شیطان کی طرف سے ہے یا وہ کیا ہے؟ تو یہ ضرور آپ بتائیے گا. اوکے جی، جزاک اللہ خیر. چلیے میں اسٹاپ کر دیتی ہوں، بریک اوور ہو گئی ہے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك.